znam innego produktu o takim składzie i działaniu. Maxilutin Ginkgo Plus. Zapamiętaj, maksymalne wsparcie dla oczu. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 20 czerwca, minęła 10. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Szybką pomoc dla poszkodowanych w pożarze w Nowej Białej, zapowiada szef rządu. Paszynian kontra Koczerian. W Armenii dziś przedterminowe wybory do parlamentu. Największe przeboje Krzysztofa Krawczyka w nowych aranżacjach zabrzmią w studiu koncertowym Polskiego Radia. Strażacy zakończyli akcję gaśniczą w Nowej Białej. Pożar, który wybuchł wieczorem, zniszczył 21 budynków mieszkalnych i 23 gospodarcze. Noc poza domem spędziło ponad 100 osób. Ogień gasiło 500 strażaków z całego województwa małopolskiego. Pomoc rodzinom, które straciły swój majątek, będzie udzielona szybko, mówił na miejscu premier Mateusz Morawiecki. Nie zostawimy państwa samych, ale będziemy robić wszystko, żeby ta pomoc tutaj trafiła już po prostu na dniach. Pomoc bezpośrednia dla mieszkańców, dla rodzin, ale także pomoc państwa polskiego w odbudowie budynków mieszkalnych, w odbudowie zabudowań gospodarczych. W akcję niesienia pomocy zaangażowane będą wszystkie służby, dodał wojewoda Łukasz Kmita. Podjęliśmy działania, aby zgromadzić tutaj maksymalnie dużo personelu, który może pomóc mieszkańcom. Zarówno wszystkich służb, jak i instytucji, które będą pomagały teraz weryfikować straty, które będą pomagały w odbudowie. Obrażenie odniosło 9 mieszkańców wsi. Jedna osoba pozostaje w szpitalu. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną pożaru. Przedterminowe wybory parlamentarne dziś w Armenii. W kwietniu do dymisji podał się premier Nikol Paszynian, a parlament dwukrotnie nie wybrał jego następcy. Dymisję szefa rządu wymusiła opozycja, która obarczyła go odpowiedzialnością za porażkę w wojnie z Azerbejdżanem o Górski Karabach. W niedzielnych wyborach parlamentarnych udział zapowiedziało 26 partii i bloków. Głównym rywalem Nikola Paszyniana w wyborczym starciu jest były prezydent Armenii i lider nieuznawanego Górskiego Karabachu Robert Koczerian. Udział innych znanych w przeszłości polityków, a także rekordowa liczba ugrupowań, które zarejestrowały swoje listy wyborcze, świadczy o rozdrobnieniu i ostrej polaryzacji sceny politycznej. Nikol Paszynian i wspierająca go koalicja Mój Krok mają największe szanse na zwycięstwo, ale mogą nie zdobyć większości mandatów niezbędnej do samodzielnego rządzenia i wprowadzania zmian konstytucyjnych. Petersburg, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Największe przeboje Krzysztofa Krawczyka w nowych aranżacjach dziś o 20 zabrzmią w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Na scenie wystąpią znani soliści razem z Orkiestrą Polskiego Radia w Warszawie. Zaproszenie do udziału przyjęli Kaja, Kuba Badach, Piotr Cugowski, Igor Herbut, Włodzimierz Korcz i Alicja Majewska, która zaśpiewa piosenki Krajobrazy i Pamiętam Ciebie z tamtych lat. A propos pamięci z tamtych lat. Cieszę się, że miałam okazję, żeby powiedzieć Krzysztofowi Krawczykowi w jakimś momencie, no parę lat temu to już było, może z 10-15, miłe słowo, dlatego że w jakiejś restauracji jedliśmy z Włodzimierzem Korczem jakiś obiad wracając z koncertu i tam pani włączyła kasety chyba to jeszcze z piosenkami międzywojennymi, które nagrał Krawczyk. Pięknie śpiewał, pięknie, tak muzykalnie, z serduchem takim i miałam okazję mu to kiedyś powiedzieć. Dzisiejszy koncert odbywa się w cyklu To co najpiękniejsze, którego patronem jest Rada Mediów Narodowych. Transmisja w pierwszym programie Polskiego Radia na Facebooku, stronie internetowej stacji, a także na portalu polskieradio.pl i na kanale YouTube. To dziś, a jutro Lato z Radiem w jubileuszowej odsłonie. Kultowa audycja radiowej Jedynki świętuje 50. urodziny. Jak co roku będą konkursy, koncerty i wiele niespodzianek. Prowadzący program Roman Czajarek mówi, że nowością będzie słuchowisko, w których o losach bohaterów zdecydują słuchacze. Zrobiony jest sam początek, a potem pytamy słuchaczy i co dalej? Czy złodziej, który tam się pojawi, ma kraść? Czy ma zrezygnować z tej kradzieży? Czy dziewczyna, w której się zakochał chłopak, który jest tam kolejnym bohaterem, ma się z nim spotkać na randce? Czy ma mu dać kosza na pierwszym spotkaniu i w ogóle nic z tego ma nie wyjść? I jak państwo powiecie, że ma być tak albo tak, to tak będą zrobione kolejne 2-3 odcinki i potem znowu was zapytamy, a co dalej? Początek audycji jutro o 9, a każdego dnia do 12 reporterzy programu odwiedzą najpiękniejsze miejsca w Polsce. Na koniec jedno z nich. W Bieszczadach warunki do uprawiania turystyki są świetne, ale ratownicy ostrzegają przed burzami. W górach skutkiem wysokich temperatur bardzo często są gwałtowne zjawiska atmosferyczne, mówi Paweł Szopa z GoPro. W zasadzie wszędzie bezchmurnie, bezwiecznie, także biegiem dnia temperatura na pewno będzie wzrastała i warunki do uprawiania turystyki będą się pogarszały, bo te wysokie temperatury nie służą turystom. W górach należy się spodziewać wyładowań, burz, także jeżeli zaobserwujemy, usłyszymy pierwsze symptomy, należy jak najszybciej schodzić z granic, z wysokich partii w doliny. Wczoraj po południu także padało, dziś w góry koniecznie trzeba zabrać dużo wody do picia i odzież przeciwdeszczową, radzi ratownik. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Słonecznie i upalnie w całej Polsce, po południu miejscami na wschodzie, krańcach zachodnich oraz w Karpatach więcej chmur i tam może padać deszcz, lokalnie burze z gradem. W Ustce 24 stopnie, w Zakopanem 28, w Rzeszowie i Gdańsku 29, w Warszawie, Augustowie i Krakowie 31, we Wrocławiu 33, w Szczecinie i Poznaniu 34, miejscami na ziemi lubuskiej nawet 36. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Przy takiej pogodzie łatwo odwodnić organizm, a do tego ostatnio skarżyłaś się na problemy z krążeniem. Spokojnie, kochanie. Kupiłam w aptece Litorsal Senior. Suplement diety dopasowany do potrzeb ludzi w moim wieku. Litorsal Senior pozwala właściwie nawodnić organizm i uzupełnić elektrolity. I co ważne, wspiera też układ krążenia i układ nerwowy. Litorsal Senior? Moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia. Zdrowid. Lubię, kiedy świat jest otwarty, a rzeczy działają jak należy. Szczególnie, jeśli dotyczy to bezpieczeństwa. Bo na ryzyko jest w życiu czas i miejsce. Zaskoczy mnie. Ale nie jeśli chodzi o zdrowie moje i moich bliskich. Dlatego ty też dołącz do superbohaterów, dzięki którym świat staje się bezpieczny i znowu się otwiera. To już naprawdę ostatnia prosta. Zarejestruj się na stronie gov.pl/szczepimy się lub zadzwoń pod numer 989. Hej, mamo, jak twoje ciśnienie? Sama zobacz. Mam coś specjalnie dla ciebie. Gold Omega 3 plus ciśnienie. O, Gold Omega plus ciśnienie. Pomaga utrzymać prawidłowe ciśnienie krwi. Możesz mu zaufać. Ma wysoką dawkę kwasów omega i, co ważne, oleu ropeinę. To prezent ode mnie dla twojego serca. Suplement diety Gold Omega 3 plus ciśnienie. Strażnik twojego serca. Więcej na olimp-labs.com. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Leniwe przedpołudnie. 7 minut po godzinie 10. Małgorzata Łukowska dzisiaj powinnam Państwu powiedzieć dzień dobry w to nie leniwe, a gorące przedpołudnie. W całej Polsce, tak jak właśnie sprawdziłam na mapie, ponad już teraz 30 stopni na plusie, więc dzisiaj naprawdę będzie gorąco. A ja do tego wszystkiego jeszcze trochę dorzucę do pieca. Dzisiaj mam dla Państwa utwory o miłości, o gorącej miłości, śpiewane, a właściwie rapowane przez polskich i nie tylko raperów. Jak się okazuje, to nie są tylko i wyłącznie tacy twardzi mężczyźni, na jakich się właściwie często kreują, ale gdzieś tam pod tą twardą skorupą kryją się wrażliwi chłopcy. I tę warstwę dzisiaj chciałabym Państwu pokazać. Na początek trio, amerykańskie trio, Skylar Grey, czyli wokalistka, która zasłynęła nagraniem utworu do 50 twarzy Greya, Yelah Wolf, który od wielu lat współpracuje z Eminemem, no i sam król Eminem. W kawałku, który opowiada o przepychankach pomiędzy dwójką zakochanych, kobieta, ja myślę, że to jest znany scenariusz dla wielu z Państwa. Kobieta chce oczywiście na swoją modłę przerobić mężczyznę, a przy tym staje się lekką manipulatorką, z kolei on robi jej na złość, a przy okazji obgaduje z kolegami. Eminem tę historię bardzo trafnie podsumowuje w tym kawałku. Ja nie podważam specjalistów od różnych dziedzin i terapeutów. Natomiast myślę, że ten kawałek jest takim skrótem, takim demem tego, co można by było na takiej terapii usłyszeć. W każdym razie, niby się nienawidzą, ale cały czas ze sobą są. O tym jest kawałek Twisted. As if I'm not here, can't you see that I've been crying? I didn't know you'd be insane. Dreams can be so deceiving. You're an itch I can't reach, a wound that won't heal. The smell of skin that's burning. But it's true, and just say all I am to you is a pain in my neck, thorn in my side, stain on my blade, blood on my knife, a dream. she won't come true. She's just my nightmare I woke up to. She said, sometimes I wish that you would just die, 'cause I'm too afraid of leaving. I didn't know you'd be insane. Dreams can be so deceiving. How did it come to this? Why do I fantasize to kill you when you're sleeping? I didn't know you feel the same when I say you're no good, all you are to me. Love is a buried nail inside of this heart of stone. So you wanna get married? Well, Romeo, Romeo, smoking blower than Tonio. In the back alley taking shots of whiskey and only goes. Juliet's at the nudie bar doing God only knows. Neither one of them came to see the dog and the pony show. But a bitch is a bitch and a horse is a horse, ain't it? Sorry, I can't afford to get your daddy's old Porsche painted. Sorry, Juliet, that you in bed ain't the same. If a dollar makes you holler, well then I'm getting the short change of it on. Feel like I've been asleep and alone and loving this angel entangled between a dream and a coma. Walking the edge of this cliff like a sheep to his owner, then woke up to this fucking bitch with an evil persona. Now if you say that you hate somebody and you living with them, then they pack up and leave and you bitch about how you miss them. You gotta see the pattern of the blood all over the steering wheel. Love is a cannibal riding a carnival carousel. Round and round we roll. Where it stops, baby, nobody knows. Some people go crazy and they lose control. Some people jump off, some people won't let go. Some people say love, some people say why. Some people don't love, they just want a free ride. The rain won't stop, it'll never dry. If she's in the house of pain, the love is standing outside. Trio z Ameryki, które brzmi równie dobrze solo. Scholar Grey, Eminem i Yelah Wolf. No a my teraz przenosimy się do Polski. Czas na artystę, który na co dzień reprezentuje styl Braga. To jest taki styl, który skupia się na wychwalaniu swoich umiejętności, tak zwanych skilli, ale też używania wielu metafor, wielu porównań i wielu disów. To jest z kolei obrażanie innych, zwłaszcza innych raperów. Ale mowa tutaj o Don Guralesco, to już mogę zdradzić. Pan Don Guralesco potrafi nagrać również utwory o miłości, a to udowodnił w 2012 roku, nagrywając płytę projekt z życia Moment, zupełnie inną niż wszystkie, bo rzeczywiście tam pojawiają się kawałki o romantycznej miłości. Najpopularniejszym z nich w 2012 roku stał się hit, który co chwilę pojawiał się gdzieś w telewizyjnych programach muzycznych. To jest kawałek Chcę Ci Dać. Don Guralesco, pan z Poznania, który też w wielu kawałkach rapuje o moim mieście, co ja bardzo szanuję, więc pan Don Guralesco musiał pojawić się w dzisiejszym zestawieniu. Co warte też odnotowania, sprzedaż tego kawałka w formie MP3, pieniądze ze sprzedaży tego kawałka w całości rapera przeznaczył na fundację zajmującą się walką z rakiem piersi, co bardzo też dodatkowo szanujemy. Chcę Ci Dać, Don Guralesco, teraz w Trójce. Chcę Ci dać co najlepszego mam w sobie. Nie wiem dlaczego to robię, pewnie dlatego, że to wciąż siedzi w mojej głowie. Chcę Ci dać co najlepszego mogę Ci dać. Smok, ciba, ciba, smok, ciba, ciba, ciba. Chcę Ci dać co najlepszego mam w sobie. Nie wiem dlaczego to robię, pewnie dlatego, że to wciąż siedzi w mojej głowie. Chcę Ci dać co najlepszego mogę Ci dać. Smok, ciba, ciba, smok, ciba, ciba, ciba. Chcę Ci dać co najlepszego mam. Kłopoty do niczego nie przydadzą się nam. Bonjour madame, z tobą grunt badam. Gdy nurkuję po omacku, głową w dół spadam. Rozsypanych znaczeń wór składam, bo w mur piję. Pytają co mu jest, o tym myślę, gdy nikogo nie ma w domu. Wiesz jak jest, życie jest jak test. O tym musisz wiedzieć też, mocnie w kasie brudny Mercedes Benz. I znów ogarnia mnie ten dziwny nastrój. Na bezludnej wyspie zobaczyłem ślad stóp na piasku. Król znów tych lasów zwycięzca, a ten stóp twych obcasów mnie wkręca. Nie ma takiego miejsca, gdzie nie moglibyśmy pójść. Po środku puszczy, nie puszczę, nie powiem puść. Nie ma takiego miejsca, nie ma takiej możliwości. Ten świat jest głodny miłości. Chcę Ci dać co najlepszego mam w sobie. Nie wiem dlaczego to robię, pewnie dlatego, że to wciąż siedzi w mojej głowie. Chcę Ci dać co najlepszego mogę Ci dać. Smok, ciba, ciba, smok, ciba, ciba, ciba. Chcę Ci dać co najlepszego mam w sobie. Nie wiem dlaczego to robię, pewnie dlatego, że to wciąż siedzi w mojej głowie. Chcę Ci dać co najlepszego mogę Ci dać. Smok, ciba, ciba, smok, ciba, ciba, ciba. Chcę Ci dać co najlepszego mam w sobie. Nie wiem dlaczego to robię, pewnie dlatego, że to wciąż siedzi w mojej głowie. Ty w ciebie wbijam wzrok, kolejny mija rok. Ej, o tym nawijam, bo kiedy się wbijam w ton, zapominam. Polej mi ciut więcej wina. Zesłał mi cię bóg, baby. To jakiś cud jest w tym, duch tym, że dziś joint to jutro siwy dym. Zresztą jakie to ma dzisiaj znaczenie? Tylko kurz, kurz, baby, to nasze przeznaczenie. Przygniźnie się do gardła, mokre prześcieradła. Oni nic nie wiedzą, tylko ja wiem jak o ciebie zadbać. Oni nic nie widzą, ja widzę ciebie taką jaką jesteś. Mam dla ciebie wszystko co najlepsze. Wszystko, wszystko co najlepsze. Wszystko. Chcę Ci dać co najlepszego mam w sobie. Nie wiem dlaczego to robię, pewnie dlatego, że to wciąż siedzi w mojej głowie. Chcę Ci dać co najlepszego mogę Ci dać. Smok, ciba, ciba, smok, ciba, ciba, ciba. Chcę Ci dać co najlepszego mam w sobie. Nie wiem dlaczego to robię, pewnie dlatego, że to wciąż siedzi w mojej głowie. Chcę Ci dać co najlepszego mogę Ci dać. Smok, ciba, ciba, smok, ciba, ciba, ciba. Kobieta, muzyka, matka, bogini nadziei. Idea, idei, dobrodziei, gospodyni gniei. Za nią mogę skoczyć w ogień bez nadziei. Będą się modlili wtedy w świątyni złodziei. To kobieta, muzyka, matka, bogini nadziei. Idea, idei, dobrodziei, gospodyni gniei. Za nią mogę skoczyć w ogień bez nadziei. Będą się modlili wtedy w świątyni złodziei. Don Guralesco i hit 2012 roku Chcę Ci Dać. No, pamiętam ile to było randek przy tym kawałku. Byłam wtedy młoda, piękna, to się chodziło na randki. Ale chodziło się też na randki i słuchało się kawałka warszawskiego producenta muzycznego, Czarnego Hi-Fi. Pod tym pseudonimem kryje się Aleksander Kowalski, który również w 2012 roku połączył siły z PZ-em. I obaj panowie razem nagrali kawałek z debiutanckiego albumu

bardziej. Dziś, kiedy jesteśmy starsi, to zaczynam kumać, kiedy to przestało być ważne. Więc powiedz coś ze mną nie tak znów, że moje wsparcie było błogą dwupartej. Nie śmieszą cię już moje żarty, wiesz, potrzebuję też czasem mieć oparcie w kimś. Nawet nie próbuj mówić mi, że to nieważne dziś, że wtedy poszłeś z nim. Ja musiałem zostać z tym, ale nie martw się, jakoś się z tego wyliżę. Mimo wszystko cię nie nienawidzę, to ci chciałbym. I na wróg nie wiem jak mogłaś, powiedz co, powiedz, przecież nie liczyło się nic bardziej od nas. Powiedz coś ze mną nie tak, co? Chciałem tylko, żebyś chciała ze mną zostać. Czemu czuję, że mi ciągle czegoś brak? Ja myślę, że to mogło być proste, lecz ciągle ciągnie cię do tylu spraw. I nie wiem, jakich teraz potrzebujesz doznań. Nie rozumiem chyba twoich nowych praw, wiesz? Podobno powinienem dojrzeć, coś zrobić, jakoś wziąć się w garść. Ej, powiedz, co jest według ciebie mądre, co? Powiedz, czego ci nie umiem dać. Ej, myślałem, że to wszystko między nami jest dobre, bo kocham cię, jestem w tym szczery. I tak bardzo się zawiodłem, że jednak lubisz świat, ty lubię Nole Grygierem. To był czarny Hi-Fi PZ, kawałek z filmu Camper z 2016 roku. To jest film opowiadający o parze 30-latków, którzy jednak gdzieś tam mentalnie mają jeszcze kilkanaście, myślę, lat. Tacy nastolatkowie. Bardzo ciekawy obraz. Gorąco zachęcam Państwa do obejrzenia filmu Camper. Co ciekawe, w jednym z wywiadów PZ powiedział, że jest bardzo zadowolony z nagrania tego kawałka, ale jeśli jakieś mądre głowy będą chciały liczyć mu rymy, no to nic z tego nie będzie, dlatego że PZ tego kawałka nie traktuje w kategoriach muzyki hip-hopowej. Ale za to przyznał, że tekst utworu w znacznej mierze oczywiście nawiązuje do fabuły filmu Camper, ale też do jego relacji damsko-męskich. Pana PZ-a jeszcze nie opuszczamy, bo pojawił się on też gościnnie w kawałku absolutnie nadającym się na każde romantyczne spotkanie, zwłaszcza w takiej letniej porze, bo jego premiera miała miejsce 13 lipca 2004 roku. Kto z Państwa nie kojarzy hitu Sydneya Polaka Otwieram wino? Myślę, że takiej osoby nie ma. Ponad 17 lat ten kawałek ma, a nadal to ponadczasowy przebój. Nie ma co więcej gadać. Posłuchajmy Sydneya Polaka w Trójce. Popatrz, jak wszystko szybko się zmienia. Coś jest, a później tego nie ma. Człowiek jest tylko sumą oddechów, więc nie mów mi, że jest jakiś sposób. Chciałbym coś wiedzieć teraz na pewno. To moja udręka, to jej sedno. Wiem tylko, że wszystko się zmienia. Coś jest, a później tego nie ma. To nie ściema. Każda historia ma swój dylemat. Ma swój początek i koniec jak poemat. Nowy temat kręci i nęci, a później umiera. Nic nie trwa wiecznie. Niebezpiecznie jest wierzyć w to, że coś trwa wiecznie. Dobre momenty, jak fotografie, zbieram w swej głowie jak w starej szafie. I tak płynie czas, nie dogania nas, w każdym z nas czas zatrzymuje się nieraz. Otoczeni sprzętem, upaleni skrętem, nagrywamy tę piosenkę. Łączymy style, mieszamy gatunki, jak na imprezie trunki. Robimy miksa, zlewamy w jedną całość. Dub, reggae, hip-hop, warszawski folk, forma czysta. Rymów wielka rzeka jak Wisła płynie dzisiaj na Tarchominie. Wiesz, kto rymuje? Niedługo będzie znał dobrze moje imię. Jestem jak powódź po ostrej zimie, jak śnieg w pędzącej lawinie.

Zakochałem się w twojej matce i zdechły osa. Jestem absolutną fanką właśnie tego młodego chłopaka z Wrocławia. Co ciekawe, czytałam ostatnio w jednym z wywiadów, że został on porównany do wieszcza, do poety, również wrocławskiego, do Rafała Wojaczka. No ja bym tak daleko może już nie uciekała, ale proszę, no również do takiego wielkiego artysty, jakim Rafał Wojaczek był, również zdechły osa i jego kawałki są porównywane. Ja Państwu również polecam inne utwory Zdechłego. One nie do końca nadają się do radia, na pewno nie na godzinę 10, ale jeżeli mają Państwo ochotę sobie go posłuchać, to z pewnością gdzieś na portalach streamingujących muzykę jego płyta się znajdzie. A teraz czas na duet. Tymon Magiera, czyli pan Tymon Smekdała, który przed karierą muzyczną zajmował się grami, zajmował się komputerami i pisaniem artykułów właśnie o tej tematyce, chociaż później zaczął też pisać o rapie, co nie skończyło się zbyt dobrze dla niego. Pisał do gazety, która nazywała się Klan. Tam opisywał jeden z kawałków zespołu Ja Patrzę, Wzgórza Ja Patrzę. Niezbyt pozytywnie wypowiedział się na temat tego zespołu i tego kawałka, który opisywał, no i jego recenzja została później wykorzystana właśnie w kawałku tego zespołu. Pan Tymon później się odwdzięczył, to była długa, zawiła historia, długa kłótnia, która była jedną z takich głośniejszych w rapowym świadku, polskim rapowym świadku. Dobrze, ale wróćmy do tego duetu Tymona Magiera, czyli mamy pana Tymona, ale mamy też pana Tomasza Janiszewskiego, który ukrywa się pod pseudonimem Magiera, to jest kompozytor i producent muzyczny. W 2008 roku obaj panowie nagrali album Oddycham smogiem. Pewnie nagrywali ten utwór gdzieś w Warszawie, albo pod Warszawą, tak podejrzewam. No a na tym albumie znalazł się utwór o miłości. Nazywa się Chciałbym Cię spotkać. I teraz mam dla Państwa taką przyjemną zabawę. Mogą Państwo się wsłuchać w tekst, bardzo, bardzo poważnie się wsłuchać w tekst tego kawałka, dlatego że Tymon Smektała nie wypowiada literki R i wszystkie swoje kawałki, które układa, stara się ułożyć tak, żeby żadne słowo z tą właśnie literą się nie pojawiło. Czy jest to możliwe? Czy jest możliwe ułożenie ponad 3-minutowego kawałka bez używania literki R? Tego mogą się Państwo teraz dowiedzieć w Trójce. Magiera i pan Tymon Smektała w utworze Chciałbym Cię spotkać. Chciałbym cię spotkać jak w niemym filmie. Niewinnie ty śliczna notka w sukience w lilię. Miałabyś w oczach blaski, buty na płaskim i we włosach wstążki, w dłoń książki i na wiosnę płaszcz. Wszystko między nami działoby się cicho i choć bezgłośne mówiłyby za nas gesty, mówiły oczy słowa takie jak dotknij, przytul, pocałuj, pomału, wolno. Tak byśmy stali na moście późnym popołudniem lub na ulicy jakiejś nocą bezludnej i wtedy zacząłby padać deszcz ciepły. Objąłbym ciebie tak, byśmy uciekli. Pojawiłby się napis fin albo the end, a jazz band zacząłby swoją melodię. Światła by błysły, ludzie wyszliby, a tych dwoje na samym końcu trzymając się za dłonie. Chciałbym cię spotkać gdziekolwiek, byle gdzie indziej, gdzie inne rzeczy nie obejdą wcale ciebie i mnie. Gdzie będziemy ja, ty, to co między nami, a to co nieistotne zostaw za drzwiami. Chciałbym cię spotkać gdziekolwiek, byle gdzie indziej, gdzie inne rzeczy nie obejdą wcale ciebie i mnie. Gdzie będziemy ja, ty, to co między nami, a a to co nieistotne zostaw za drzwiami. Chciałbym cię spotkać jak w piosence sprzed lat. Słyszysz to tylko o nas, każda nuta i każdy takt takiej piosence, co czas dodał jej smaku. Takiej klasycznej o dziewczynie i chłopaku, co dzieje się wiosną, latem, nawet na jesieni. Byle bez puenty smutnej i żółtych odcieni. Takiej z uliczką lub hotelem w tytule, co w tekście ma słowa nieużywane, czułe, co ją śpiewa wokalistka zapomniana dawno. Nigdy nie była sławną, ale głos miała taki, że jak ją puścisz z winy lat, co trzeszczy, stajesz się częścią tej jej opowieści. Wiesz, mi chodzi właśnie o takiego songa, co z tych pełnych blasku dziewczyn rzeczy ściąga, a potem zasypiają ledwo zasłonięte, wtulone w ciepło pościeli pomiętej. To był Magierski Tymon, a teraz dopiero w Trójce zrobi się romantycznie, bo już za chwilę na naszej antenie pojawi się kawałek rapera, producenta ubrań, felietonistę, jednego z najwybitniejszych przedstawicieli polskiego hip-hopu. Ten typ Mes w 2016 roku zawiązał współpracę z mistrzem ckliwych utworów, no bo kto nie uronił łzy przy fortepianowych kompozycjach Corteza. Niech pierwszy rzuci kamieniem. Ci panowie nagrali kawałek Jak Nikt, który opowiada o uczuciach, jakie jest w stanie wywołać w nas tylko ktoś, na kim naprawdę nam zależy. To będzie przepiękny, romantyczny utwór, a zaraz potem kolejny kawałek tego typa Mesa. Tym razem taki bardziej kawałek na czasie, opowiadający o tym, że Mes mieszka z dziewczyną, szukają nowego wspólnego mieszkania, ale oboje spotykają się z prozą życia, czyli z szukaniem mieszkania, na które będzie je stać. Mes rapuje o tym, że nieważne, czy będzie mieszkać w luksusach, czy też nie, ważne z kim, no i w jakiej dzielnicy. Oczywiście dla rapera to bardzo ważne. Teraz w Trójce ten typ Mes Jak Nikt, a później jeszcze Pokaż Mi Dom. Palenie koksów w Brazylii. Co poprawiło mi humor, przyznam. Gdy po tylu przegranych bójkach w końcu mi zlot wrogowi ryj. Było spoko, choć to nie czyni mężczyzny. I ten pierwszy play, kiedy włączam se moją płytę, wiesz, to jest super, lecz zawsze mam jakieś poprawki, na nich się skupiam też. Cóż, nikt nie sprawia, że się śmieje. Nikt nie sprawia, że się śmieje tak jak ty. Nikt nie sprawia, że się śmieje. Nikt nie sprawia, że się śmieje tak jak ty. Nikt nie sprawia, że się śmieje. Nikt nie sprawia, że się śmieje tak jak ty. Nikt nie sprawia, że się śmieje. Nikt nie sprawia, że się śmieje tak jak ty. Kąciki ust rozbiegają się w przeciwne strony. Stał, mam podobny gust, alergię na farmazony, level hard. Tyle dziewczyn da się streścić jako piękny film bez dźwięku. Ciebie mogę słuchać godzinami, wiem to miłe, nie dziękuję. Jeśli nie cieszysz się na czyś widok, to ja już palę świeczkę. Jeśli jeszcze drzecie japy na siebie ostatecznie, może być wcale nieźle, póki nikt nie sprawia, że się śmiejesz. Nikt nie sprawia, że się śmiejesz tak jak on. Nikt nie sprawia, że się śmiejesz. Nikt nie sprawia, że się śmiejesz tak jak ona. Nikt nie sprawia, że się śmiejesz. Nikt nie sprawia, że się śmiejesz tak jak on. Nikt nie sprawia, że się śmiejesz. Nikt nie sprawia, że... Nikt nie sprawia, że...

to zasięgniemy. Każdy dom, który da znać, jest nasz to dom. Wolny dom, poza zasięgiem jest. Pokaż mi to dom. Każdy dom, który jest nasz pokaż mi to dom. Pokaż mi to dom. To wolny dom, poza zasięgiem jest. Ten typ mes, pokaż mi dom, kawałek z 2016 roku. Teraz dopiero ciekawa jestem, co by śpiewał o tych wszystkich stawkach za metr kwadratowy w Warszawie. Dobrze, niestety, trzeba powoli kończyć te dzisiejsze gorące, leniwe przedpołudnie. Przyznam się Państwu szczerze, że wcale nie chcę tego robić. Raz, że wcale nie chcę się z Państwem żegnać, a dwa, że... To powód jest taki, że tu jest bardzo dobra klimatyzacja. Jak wyjdę na zewnątrz, to znowu będzie gorąco. Ale dam też ochłodzić się Annie Popek, która już szykuje się, żeby wejść do naszego chłodnego studia. Zanim jednak to nastąpi, bardzo dziękuję pani Elżbiecie Malinowskiej za zrealizowanie dzisiejszego programu. Bardzo dziękuję pani Justynie Grabasz za to, że przygotowała ten program. No i dziękuję też państwu, że mogliśmy tę godzinę spędzić wspólnie. Ale zanim jeszcze skończy się moja część leniwego przedpołudnia, to zapraszam Państwa na kawałek Penera z Jeżyc. Tak pewnie powiedzieliby starsi mieszkańcy Poznania. Powiedzieliby tak na pewno o Rychu Pei, niegrzecznym chłopcu, bo Penner to po poznańsku właśnie taki niegrzeczny chłopiec. Ale jak się okazuje, ten niegrzeczny chłopiec nieraz pokazał też, że potrafi nagrać kawałki o wielkiej miłości, o swojej miłości do swojej kobiety. Takim kawałkiem z pewnością jest utwór pochodzący z albumu Baterie z 2001 roku. Kawałek nazywa się jakżeby inaczej. Nie pozostawia cienia wątpliwości, że to jest kawałek o miłości, bo nazywa się Kocham Cię. I już za chwilę kawałek Kocham Cię Pei pojawi się w Trójce. Ja jeszcze raz dziękuję Państwu za to, że tę godzinę mogliśmy spędzić razem. Mam nadzieję, że te utwory o miłości się Państwu spodobały i że odkryli Państwo drugą twarz tych twardzieli raperów, na których się tak często na tych twardzieli kreują, a to nie jest tak, że oni tylko takimi twardzielami są, też mają swoją drugą romantyczną twarz. Nie przedłużam dłużej tego, dokładnie. Peja, kocham Cię teraz w Trójce. Ja bardzo Państwu dziękuję za dzisiejszą godzinę. Coś mocno mnie obejmi, jakby świat miał dziś się skończyć. Jak wycęcie mocniej i przytulę, weź mnie dotknij. Wierzchę swojej dłoni, przejedź po moim policzku. Poczuj twardy zarost, spójrz mi w oczy, jestem, przyjdź tu. Na serio tysiąc słów, tysiąc gestów i pomysłów. Jestem przy tobie, bliskość, pomieszanie zmysłów. Piękna kobieto, już na starcie się zapłysnąłem. Twoją urodę kocham cię, wie cały płonę. Chcę cię za żonę, nigdy już nie zechcę innej. Potrzebuję tylko ciebie, więc pytam, czy za mnie wyjdziesz? Zrobić ci krzywdę? Uwierz, nie ma takiej opcji. To najważniejszy track z moich historii miłosnych. Kocham cię, bądź mym oparciem, inspiracją, uosobieniem marzeń, piękną, zmysłową kochanką. Ten track nie hardcore, ja ci go nie zafunduję. Po prostu ze mną bądź, nie zawiodę, obiecuję. Kocham cię, chciałbym powiedzieć tobie, że bardzo kocham cię i mam nadzieję, że ty o tym wiesz. Jesteś taka słodka, taka piękna, uśmiechnięta. Jak po wypaleniu skręta, pełen relaks, ja wymiękam. Przed tobą klękam, bo ty jesteś tego warta. Wiem, że miałem farta, czysta miłość, nie pogarda. Zapewnić bezpieczeństwo tobie, piękna dla mnie standard. Ty zasypiasz na mej piersi, a ja czuwam wartę. Wariat. Bez ciebie zdarta bania, bym już przepadł. Czysty przykład na to, że można liczyć na człowieka. To nowy etap, ja przeżywam dziś renesans. Ona z książką przy herbacie nie myśli o Mercedesach. Nie mają pojęcia ci, co plotkami się karmią, że że on i ona na to szczęście patent mają. Przeciwieństwa przyciągają, coś tym jest. I te dwa P od dziś stanowią jedność, o tym ten kawałek jest. A ja kocham cię, wiesz, jeszcze nie raz to powtórzę. Jesteś mą drugą połówką, czekałaś na mnie najdłużej. Kocham cię, chciałbym powiedzieć tobie, że bardzo kocham cię i mam nadzieję, że ty o tym wiesz. Ty bez mnie marzniesz, ja bez ciebie nie istnieję. Dam ci moje ciepło, którym z miejsca cię ogrzeję. Chcę być twoim cieniem, robić z tobą mnóstwo rzeczy. Życie z tobą przeżyć, możesz ufać mi i wierzyć. Możesz mnie wyleczyć z tych defektów, które mam ja. Jestem spoko typkiem, mówisz fajny facet, wariat. Pragnie cię kanalia, który w domu jest kimś innym. Twardziel o łagodnym sercu, często pozytywny. Poruszam cię do łez, przyprawiam cię o dreszcze. Potęguję twe emocje, ty wariujesz, pragniesz jeszcze. Wystarczy nam na potem, mam ochotę trwać przy tobie. Jeszcze nieraz cię zaskoczę, bo chcę, wiem, że tak zrobię. Kocham cię, nie plotę, mój plan realizuję. Jesteś moim tlenem, który wciągam, gdy cię czuję. I proponuję wspólne życie, rychnie breć. Jesteś tą odpowiednią, proszę, bądź matką mych dzieci. Kocham cię, chciałbym powiedzieć tobie, że bardzo kocham cię i mam nadzieję, że ty o tym wiesz. Kocham cię, chciałbym powiedzieć tobie, że bardzo kocham cię i mam nadzieję, że ty o tym wiesz. Zapraszamy do reklamy. Hej Kleo, a czego jest więcej w Media Expert podczas mistrzostw? Tu promocji, teraz więcej. Wiedziałem. Barbara, idziemy do Media Expert, to przed meczem zdążymy. Hej mamo, jak twoje ciśnienie? Sama zobacz. Mam coś specjalnie dla ciebie. Gold Omega 3 plus ciśnienie. O, Gold Omega plus ciśnienie. Pomaga utrzymać prawidłowe ciśnienie krwi. Możesz mu zaufać. Ma wysoką dawkę kwasów omega i co ważne, oleu ropeinę. To prezent ode mnie dla twojego serca. Suplement diety Gold Omega 3 plus ciśnienie. Strażnik twojego serca. Więcej na olimp-labs.com. Skreślasz cyferek kilka, tylko płacisz premię, łapiesz i wygrywasz szybkie 600, no bo jak się grasz? Graj w szybkie 600 co 4 minuty. Wygraj 600 zł tygodniowo przez rok. W każdym losowaniu szansa na premię. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Przy takiej pogodzie łatwo odwodnić organizm, a do tego ostatnio skarżyłaś się na problemy z krążeniem. Spokojnie, kochanie. Kupiłam w aptece Litorsal Senior. Suplement diety dopasowany do potrzeb ludzi w moim wieku. Litorsal Senior pozwala właściwie nawodnić organizm i uzupełnić elektrolity. I co ważne, wspiera też układ krążenia i układ nerwowy. Litorsal Senior? Moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia. Zdrowit. Żegnamy reklamy.